کم خلق چی د ایمان پلار روان دی هغوی د الله پلار کی جنگ کوي او کم خلق چی د کفر پلار روان دی هغوی د تاغوت پلار کی جنگ کوي نو د شیطان د ملګرو سره او جنگی گئی او یقین لرئ چې د شیطان د دوکې چلونه په حقیقت کې ډیر کمزوری دی